او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د دې قران د وجنه په لیوانه ورته وی چې کلا نبی علیہ السلام دوی ته قران بیانولو نو دوی به دا لیوانه دې دا دې کومه خبرې کوي الله قسم کوي چې دا تکم قران ولي د دې د وجنه ته لیوانه نه تا سره دا الله تعالی ډېر احسانات دي په سبب د نعمتونو ته الله تعالی دا صفت د لیوانتوب تا کې نشتا دا ته چې کوم قران ولې او خلکو ته دعوت ورکړې تا ته په دې سم راجر در کوم دم راجر چې هغه به انتها دي او ستا صفات او اخلاق کوم اخلاق دي دا سه اخلاق او الله ته سوګلی ونی وي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی لس کال ما خدمت د نبی اسلام کړې دي او په دې لس کال کې نبی صلی الله علیه وسلم نه چره غصه شېری نه چې د داوی چې دا دی ولي او کو دا دی ولي او نو که دا الفاظ نبی اسلام نه دی ویلي اغه نور خو فریده عادت مبارک داو کو چرته یو ادنا او معمولی کس داو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سپټ کارو ګوت نه بهونی سلو د دې نه هغه د پر نبی اسلام ور سره لار ستاسو کار دی جی دا مسله ده دا سه سو کوي چې او ادنا او معمولی کس سره دا سه مجلس نه دمر لري لاشي شهنشاه ته چا دی دو جهان دی لیکن هغه ته الله دا اخلاق ورکړي د کو وین زرا دي او دا ورته وي چې حضرت ما خفټه خبره دا نبی علیہ السلام ور سره هغه ځای پوری دي کما سوم راځي او هر قسم سره راځي اخلاق د نبی علیہ السلام سو زله په دې بیان شوی دی نو غرض دا دی چې الله تعالی وي دا ته کوم اخلاق او خاوندې دا چې کستا د لیوانتوب نسبت دا بالکل عقلن محال دی عقلم دا وي چې دا سه سړې لیونی نشي کې دي لکه څنګه چې دای دا نسبت کړی دی او بیا الله وی چې دای ته خپل اندازو لکه چې دا تاسو صدا خبرې کوي به خپل څه دی نو جامع ورلې استدیا د ساته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون الله علم دې په معنا د دې حروف الله علم دې حروف مقطعات دي والقلم الله تعالی وی قسم په قلم د فرشتو باندې یا قسم په قلم د تقدیر باندې یا قسم په قلم د چا د انسانانو یا د عام چې کوم قلمونه دي وما اور دارنګي قسم په هغه مزامین باندې یسترون چې د یې لیکي دا دې چې کوم مزامین لیکي کوم اعمال لیکي کوم تقدیر لیکي الله تعالی په دې دوالو قسم کوي په قلمم قسم کوي چې سلیکای شیر په هغه قسم کوي او دې لپاره کوي چې ما انت بمجدونین اے پیغمبرات نه لیونه بنعمت ربک په سبب د چا د نعمت در خپل الله تعالی سره ډېر لوی احسان کړی په سبب د نعمت د الله تعالی تکل لیونه دا خلق تا ته د لیونتوب نسبت کوي یا ما انت بمجدونین بتلاوت القران نعمت مراد تلاوت القران دی د خلق تا چې تدا قران ولي نو بالکل صاحب په لستو ته قران سره تل مجنون نه تلی ونی نه لی ونی دا سه مزامین نه دلی او نه مزا لی ونو عقل دا سشتا دا لوم به آسان ترجمه دا ما انت نه ته د نعمت ربک په سبب د نعمت در خپل به مجنون لی ونی الله تعالی د نعمت په برکت باندې تلی ونی نه تعالی الله نبوت در کړی دی قران راغلی دی او یا مانا دادا مانت نیتا بنعمت ربکا پا سبب دا عصمت دا ربستا نعمت پا مانا دا عصمت او دا حفاظت سرده اللہ دا تا حفاظت کئی او دا دی سیزن نیتا بچ کرے نو بی مجنون تنی لے ونیخا و ان لکا اور بی شکستا رپارا لعجرن خامخا سوابنا غیر ممنون بی انتہا دی غیر ممنون مانا نخت می دن کی ترجمہ بی انتہا تعالی اللہ تعالی پا دیبانی سمر سوابونا در کئی بلست داست ماویلیو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان دا دعوت امدر لے دے او جی زمان امدر اگدر او مکان چی دیکن آخو امدر اگدر دیا سو مختصر زیننی دی بلست میں در تبیلیو بیج دین ہوا و انکا او پتا کی اکسرتا اے پیغمبر لعلا خلق عظیم خامخائی صاحب دلو اخلاقو تا تا اللہ تعالیٰ لوی لوی اخلاق در کری دی تا خود لوی اخلاق خواهن دی نو دا سے اخلاق والا کللی ونے کے دیشی جدا خلق تا تدا نسبت کئی فسطو بسرو زردہ چو اوبو بینی تا ويبصرون اور دا کسان به موینی چکل عذاب پدی راشی بی ایکم المفتون چکم یو استاسن لیونے دے اللہ تعالیٰ وی چکل زب دیبان عذاب راولم نتبع موینی اے پیغمبرا او دیب موینی چی لیونی اس سوک دی لیونی دا کافران دی اور کل لیونی نبی علیہ السلام دے دی تباغ سات انداز اولگی اولگی وکلا ان ربکا بشکر افستا ہوا عالمو دے عالم دے بمن پاغچا دولا عن سبیلی چاگا خطا دے دچانا دلار دا اللہ تعالی نا دا اللہ دلارنا خطا دے بلطرف تزی وہو عالمو دا اللہ تعالی علم دے بالمحتدین پا ہدایت یافتو باندی کمو کسانو چی ہدایت مندلی دے پس ایلار دی اللہ تا غم معلوم دی او دام اللہ تا معلوم دی چی سوک بے لار دے او بلطرف تروان دے اس دیبا نبی علیہ السلام لے دعوت ورکو دے دی خبری چی تو زمانگ دی خدایانو بدر دی موایا مونگ بتا تسنوائیو تو زمانگ دی خدایانو بندگی کو مونگ بستا تو خدایانو بندگی کو مسکی بدا سی صلح اوکو دین پا حوالا باندی دی دعوی قائد پا حوالا دی صلحی تا ملری فلا تو تیع اللہ تعالی وی تتابداری مکوا المکذبین دا مشرکان دا مکی چی دا دروغ وی ان کی دی کلا چی دی تاسو او بلی چاتا پی خودود دی دعوی خستاتا چی آگئی تا تداوی چی دا کم دعوی و دعوت تکی دا پریدا آئی بری چی دا تکو میں خبری کئی دا پریدا زمان دا خدایانو با دیر دی موایا منگ تا سموایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چک چک پڑ گر دی اتباو نکی یعنی منگ تا که کافران دا سی وی یا بی دین خلق دا سی وی نو مسئلہ دا دی چی منگ بدا غی اتبا دی کی نکو فلا تو تیع تی اتباو تابداری مکوا المکذبین دا آغا دروغ گنن کو خلقو چاگا مشرکان دمکی دی کلا چتا بھری او سپت بلی پا پری خودو دا مشن استا چستا کم مشن دے استا کم دعوت تے کم تری کر دا پری دا ودو زلن غالی دا کسان لو تو دہنو کاش چتا نرمشی فیو دہنو ندی بم نرمشی کتا کی نرمی دا سرالا چی دین پا کارو باندے دا پروان ساتے ندی کی با نرمیشی پتا بانے بس اہر نوئی ولا تطیع تتابداری مکوا کل حلاف دا ہر ڈیر قسم کو ان کی حلاف مانا بس جسو گند نہ کئی اسو گند نہ کئی خالص مخلص بلکاری نشتا اور ہر خبر قسم کئی مہین ان خدا سے ڈیر قسم کو ان کی چدا بھی عزت ہوں دے ذلیل ہوں دے ولید بن مغیرہ دے زانت بے سوی اللہ تعالیٰ وی دا کس رنبے صفت سلے چڈیر زیاب قسم نہ کو ان کی او دین ناکار صفت والا بیانی مہین ان بیزت دے زلیل دے سپک سڑے دے او دین صفت بیانی حماز تعلق ان کے دے پا خلقو باندے خلقو قیبت نہ کون کے دے خلقو کے عیب نہ پیدا کون کے دے حماز پیجنے بلکہ چی عیب سڑے پیدا کئی دکی دادی دکی دادی دکی دادی او سلورم صفت مشائم بنمیم اور ان کے راڑ ان کے دچا دے دا خبر دے چغلے دے دے چغلے خبر اوڑی چغل مار دے چغل خور دے بس خبر اوڑی دیا اور خبر ابل توڑی دا بل خبر ابل توڑی دے دا پار چی دے دے پمی اس کی جگڑی جوڑی شی دا سمرہ ناکار صفت تے چی او سڑے چغلی کی دا صفت ان دے کے ہو دا اس تا معلوم آرہ چی نبی علیہ السلام ہوئی چغل خور سڑی کدے چغلے انتو گئے اس تینینو بلکل دی جنت تنشیت لے یہ با جنت تنیزی مسلمان چغل خوری جلت نزیجی نمانا داشوا چه مشائم بنمیم چغلی کو ان کے دے دخل کو پمیس کی ان کے رات ان کے دے پا خبرو دے چغلائے سرا اور ان کے دے خبرو دے چغلائے دے چغلی کو اخل کو میس اوشپگم صفت مننا للخیر بینزم صفت منا کہ ان کے دے دی چاہ منا کہ ان کے دے مال دے سخ بخیل دے اقبل مال دا اللہ پلار کے نہ لگئی دمر سخ بخیل دے کہ چر تپو غلو یا پا گبین باندے مچکی نی راٹھین جی کی اخبیول ہو سٹی چاہ سے نہ دے سر دے گبینی ہو سی دا سے سخ بخیل دے دمر سخ بخیل دے نو تا دن اولاد ساتے دا حد نتیری دن کے دے پا ظلم کی چکلتا ظالم پا ظلم راشی نبیہ بے انتہا ظلم نہ کئی اثیم او دا دین علاوہ سخ گناہگارم دے فاجر دے جی فاسق دے عطل عُتُلِّن دا کسرے دے بد زبان دے شبے دے رنا کاردا بد زمان مانا باندی پوئی گئے چھ بلکل سخوی دے شبے نا کاردا جبیر چاند جبیر خلق دیر چیدی نقصان رسے باز خلقو دمر جبی جی دمر جبا نا کار جبی عُتُلِّن سخوی دے عُتُلِّن بد زبان دے شبے دیرہ بد دو نا کاردے نا کئی خوبا دزالک زنیم پس تر طول صفاتنا زنیم مانا حرام زادہ دے زنیم مانا صداد دے نصب قطع شوے دے نصب دے خپل پلار نہ ندے داد پلچا ندے نصب دے نہ ندے ندے کی نماسم سے گناہ دے چا اللہ تعالیٰ دلتا دا نسبت کے گناہ کو مور و پلار کرے دے یاد اسا دے چکم یو معصوم دا سیوی پاغ کیا فعال دا خیر نیوی زکا داغ مربی و تربیت کا ان کے سوک نیوی تو دی بنیاد باندے دا پا صفات و قبیحاؤں کے ذکر کرے دے دا مربی سوک نیوی ولی دا زنا مربی سوک سوکی تربیت کے سوک دا تعلیم خود انکا نظام علم و بنین دا دیو جنا چی دا سڑے خاون دا دیر مالونو دا اولاد دے اولاد دیر دے مالی دیر دے نپا دی بنیاد میں دا حرام تو بنا کول قسم چی چاہتا اللہ تعالیٰ دیر مال اولاد ور کی نائی بیا خرمستا ہے کئی خوا ازات اطلاع علیہ ہی کل چولوس تیش پت باندے آیاتنا آیاتنا زمان اللہ تعالیٰ ویدہ قرآن تو للی پیغمبر علیہ السلام قالن دا کمبو خوی اساتیر الاولین دا دیس حقیقت نشتا دا خوا قیاد دلن بنو قومن دی دا خوا تاریخی کتاب دی نفس الامرین دی دا دی حقیقت نشتا خوا قیاد دی بس بیاری اللہ تعالی وی سنسیمو علی الخرطوم اللہ وی داغ بزل دو ما پفوزد دبان دی خرطوم میں لکی کی خڑتم داتی تا پوزے خٹوا تشبیح کدی چا سرا دا خڑتم داتی سرا اٹا پوزے وہ بس تشبیح والدی سر ہوتا اللہ تعالیٰ وی داغ بلگوم او دغسی شوی دی یاد دینا مراد دنیا بھی داغ دیتا اس نے معلوم خبر دا پوزبان داغ لگی دل مانا دادا چدا انسان بیزت گرزون دی بدر پا موقع باندی چکلا صحابہ و سر مقابلہ رالا پا تیخت تیخت کی پوز دد پا پوز بانی کرو لگی دد صحابہ اگو تختی دو خو پوز بانی والا اخلا سکڑی ہو آغ داغتر مرگا ددن نلر اگو لرکی گی اللہ تعالیٰ ویدہ کار بور سر کو مو کڑی ہو جی دا سوشوا چی پوز دو ولید بلی مغیرہ پا غزو بدر کی زخمی شوا او دا نشان چوکنا دا تر مرگ پورو دا بیا لرکی دن دا لوی عارو دا سیدی منڈا بیوالا پوزے را لرسولی را عظیم خلق ہوئی جنا عظیم خلق ہوئی او یا مراد دینا دا دی چیز منگ با دا پپوز باندی نشان لگو دا قیامت پر سنسیمو داق بکیدم اللہ تعالی وی علی الخرطومی پو اربز دا دی کم بخوان دی پپوز دا دی کم بخوان دی اللہ دلتان فیلو میں ذکر گئی خرطوم ذکر گئی اربز ورہ ذکر گئی پوز بیڑی را گھٹو گئی دا مسئلہ دا چی دا لس ناکار صفات دا دی کم بخ بیان شو اللہ تعالیٰ وی انا بلونا ہم بے شک ما ازمائلو دا مکی والا پا قہت سرا پا لوگی سرا پا سختو سرا کما بلونا اصحاب الجنہ لکسنج ما ازمائلو آقا خاندان دے چا دا باغ با خاندان اللہ نعمت انور کرو بے قدر دا وجن باغ سوزین مکی والو لا اللہ تعالی عظیم شان نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود با برکات ورکو لیکن دی داغی قدر لکن اللہ پہ قحط نو واضح خبر ہے تشبیہ صحیح تو باغ واقعہ سنگو دا باغ تا استعمال دار بنو مروان او دے دا صنعائی یمن اتمی لگے دیجی آغا یمن علاقہ کرے مدینی منورین پدی طرف دا مکی نا پدی طرف جنو بھی طرف ابتدا کی چیز دی کم مشران و اغدیر نیکان مسلمانان و تابدار تاستمہ دا باغ حسیب آگئی گوڑے کڑے تو دارو سے بچی جرالو یہ خاص ہمون مشران نہ پویدل اسے میں مشران نہ پویدل از اقسمو پا واقی چیز دی قسم نوکل لیسرمنہا مصبحین چی خامخا دی بشکوی میوید دی باغ مصبحین په دې حال کې چې کله دوی سبا کې یعنی کله چې سحر شي نو وختي به موږ زو د باغ می وی وشکو په دې قسم وکړو ولا یستسنون لیکن دوی ان شاء الله انوی او یا معنا دا دا ولا یستسنون نبو باسی دی او شه د حق مساکینونا د مسکینانو حق ونور کو دو معنی شو ولا یستسنون دی ان شاء الله انوی او یا معنا دا دا چې تاسو قسمونه وکړو چې موږ به نو باسو حق دی مساکینو لکه څنګه چې موږ مشرانو بدا حقوق استن موږ نو بس دای دلته دا قسمونه وکړو مشوره وکړو چې سار وختي وزو فطاف علیها اوږدې په دې باندې طائفو د شپې ګرځیدونکي مراد تن عذاب الهی دی طائف لکیږي د شپې ګرځیدونکي دا مراد تن عذاب الهی دی اسمان نور راغلو صرف د دې په دې باغ باندې چا پیرو ګرځید ونی ونټول سوزولی وهم نائمون اور حال دا دی چې دی به غمو دو د وخت او د شیو چې پښمنی پاسو دی مې او پسې وزو دو الله تعالی په دلته ور وګرځو او ټول سشو فاصبحت نو وګرځید د غباخ کسریمی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تک تور ایرا سلیم په معنا د تک تور ایری سره دی باهو سوزین تور ایرا التفات شو اصل سلیم معنا لو کلی شیوی د سلیم په معنا کټ کړي شوی دی عبد الله بن عباس وی چې مراد ته نسبی اوس وزه بل تورې غشو دی فتنادو دیو بل تاوازو کو مصبحین سحر وخت دی چې کله سحر وخت دی دیو بل आवाज ورکی چې الله بندگانو را پاسه ان اغدو علی حرسکم وخت یو زه تاسو د پاره بچا دا غټولولو د فصلونو ان کنتم صارمین کہ تاسو شکوون کی دی چاہت کجرو شکوون کی داغا میں ہو رہے نو وقتی اوزے انیغدو او دو مانا دیر وقتی اوزے فانطلقو دریوالا روان شد یو بلی پاسو وهم یتخافتون اور حال داد دی پٹی پٹی خبری پولی کتیزا خبر کئی چیسے نے مسکین چرت ووری فقیر چرت ووری اسے نے دی ووری ومن پسی راشی پٹی خبری کئی او داوی اللہ یدخلنہ اليوم چی بالکل نبا داخلی کی دے باغتا اليوم ننرز علیکم پتا سبانی مسکین ان سوک مسکین یو گمرانش زکا غیج سورا سینو منگ ببو رہے واپس اڑی دہی بس حکی دہی راجی منگوار سوڑی وغدو قوتل بیسار وقتی علی حر دن قادرین پدے ارادا چی پمن اکولو دا مساکین بدوی قدرت لرون کی وین على هر دن ومن عقول د مساکین او د فقرا قادرین دی قدرت لرون کی وی په دی اراده باندې دی روان شول چې نن بګنی مون مساکین باندې دا قدرت لرون چې دی برانش یتونه ټول خراب دي ارو رسول جی فلما راوها هر کله چولی د دی دا باغ محترقتن سویږي هغه سوی رپروتو باغ سوزیدلو قالو نو دی وی انا لدوالون من خطا کونکی دلاریوش پرا باندې لگی دلی دا دازمون پٹے ندے دازمون باغ ندے دا خجر تمون بل طرف ترو یوتلو راز ایجق بل باغ طرف تزو اولی ذہن کی دعوی چی بیگا خوبائی کشنیش نیونی ودا فسنو ادم را میوی اوش چی دکا ندا سشد مردن جمعات تجھو دے بل